tăi, mândră ochii tăi, a băgat în boală mulți tăcăt. Că se uită după tine și nu zic nimic, nici o mândră nu știu ce să zic. Frunzuliță, flor de tăi, mândră ochii tăi, a băgat în boală mulți tăcăt. Că se uită după tine și nu zic nimic, nici o mândră nu știu ce să zic. Te-aș opri din drum, o vorbă să spun, după tine mândră să ne pun. Nu știu ce să facă, căci un lup prin sat, nepăzit mândru ce dezlegat. Te-aș opri din drum, o vorbă să scot, după tine mândru să nebun. Nu știu ce să facă, căci un lup prin sat, nepăzit mândru ce dezlegat. Mândrulița, floare rară, tubujor de primăvară, mândru trandafir în văi, ai băgat bolan făcăi. Mândrulița, floare rară, tubujor de primăvară, mândru trandafir în văi, bași bolan făcăi. Ia mândră! Iasă! Frunzuliță de mohor, mândru de autodor, într-o noapte poate am să mor. Am să mor pe drum umplând, noaptea rătăcind, la tine mândruțul alergând. Frunzuliță de mohor, mândru de autodor, într-o noapte poate am să mor. Am să mor pe drum umplând, noaptea rătăcind, la tine mândruțul alergând. Te-aș opri din drum, o vorbă să spun, după tine mândru sunt nebun. Nu știu ce să fac, căci un lup prin sat, nepăzit mândru ce dezlegat. Te-aș opri din drum, o vorbă să spun, după tine mândru sunt nebun. Nu știu ce să fac, căci un lup prin sat, nepăzit mândru ce dezlegat. Mândruliță, floare rară, tubujor de primăvară, mândru trandafir în văi, ai băgat boala-n flăcăi. Mândruliță, floare rară, tubujor de primăvară, mândru trandafir în văi, bag boala-n flăcăi. Iuhu! Frunzuliță, pomnă ud, mândru ți-am cerut, pe-n serat ca să-mi dai un sărut. Deodată tu ne-ai zâmbit și ne-ai dăruit un sărut sub omul înflorit. Frunzuliță, pomnă ud, mândru ți-am cerut, pe-n serat ca să-mi dai un sărut. Deodată tu ne-ai zâmbit și ne-ai dăruit un sărut sub omul înflorit. Când m-ai sărutat, când ai făcut păcat și pomul în ce s-a scuturat. S-au căzut în păr, dar pe flori de măr, iar eu suspinam în drum ușor. Când m-ai sărutat, când ai făcut păcat și pomul în ce s-a scuturat. S-au căzut în păr, dar pe flori de măr, iar eu suspinam în drum ușor. Mândrulița, floare rară, tulbujor de primăvară, mândru trandafir în văi, ai băgat boala-n flăcăi. Mândrulița, floare rară, tulbujor de primăvară, mândru trandafir în văi, ai băgat boala-n flăcăi. Mândrulița, floare rară, tulbujor de primăvară, mândru trandafir în văi, ai băgat boala-n flăcăi.